یہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ ہماری برائیاں تو بڑی بیان کرتے ہیں لیکن ہماری نیکیاں بھی ہیں ان کو آپ کبھی نہیں بیان کرتے. کہتے ہیں روایات میں اس میں آیا ہے کہ قریش کے جو سرداران تھے وہ جب قید کیے گئے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اوپر بنا رہے ہیں. اچھا اچھا تو وہ بدر کے دن جب گرفتار ہوئے ان میں حضرت عباس تھے تو اصحاب رسول کی ایک جماعت نے انہیں شرک پر عیب لگایا کہ تم شرک کرتے ہو, مشرک ہو یہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے چچا عباس کو یہ بات کرنے لگے کہ تم رسول اللہ کے ساتھ قتل کر رہے ہو اور قتل نہیں کر رہے ہو. تو عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے تم ہماری برائیوں کو ذکر کرتے ہو, ہماری نیکیوں کو چھپا لیتے ہو. انہوں نے کہا تمہاری کون سی نیکی ہے؟ انہوں نے کہا ہم صرف بیت اللہ کی مجمعہ ہیں اور آپ بیت اللہ کو حجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور اسیروں کو رہائی کراتے ہیں اور یہ نیک کام ہم کر رہے ہیں تو اس پر یہ اتنا ماں خانہ مشرقینہ نہیں ہے مشرقوں کے لیے کہ وہ تعمیر کریں اللہ کے گھروں کی, آباد کریں اللہ کے گھروں کو. شاہدین عالم حسین یہ شہادت دیتے ہوئے اپنے نفسوں پر کفر بلا صاحب تو معلوم ان کے سارے عمل کارت پہ گائے ہو اور پھر نارم خالد ہوں اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے. مساجد کی تعلیم, تعمیر مساجد ایک تو ہے مسجد کی دیواریں بنانا, چھتے بنانا, مسجد کا وہ تیاری کرنا, تعمیر ہی کرنا. ایک یہ ہے کہ مسجد میں ذکر اذکار نماز اور نیکی کے کام کرنے, یعنی یہ بتایا یہ سارے تعمیر مسجد کے شعبہ جات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ مساجد کی تعمیر آباد کرنا, اس کو تعمیر کرنا, اس کو مساجد کی تولیت کرنا یہ آل کفر اور آل شرک کا کام نہیں ہے, یہ تو مباحدین کا کام ہے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. وہ مشرکوں کا جو کچھ کرتے ہیں سب ضائع, اس کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کچھ بھی نہیں مل رہا ان کو. دنیا میں جو نفائیت عامہ کے کام ہیں ان سب ان کا کوئی بدلہ شکل اعلیٰ دیتا ہے, ضرور ان کا دیتا ہے. جو نفائیت عامہ کے کام ہے اشار کی غریب پروری, یتیم پروری, بیوہ پروری وغیرہ. چلو فرمایا انما یار مساجد اللہ سوائے اس کے نہیں. اب آپ کہتے ہیں اللہ کی مسجد کو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, دن آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نماز کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, اللہ ہی سے ڈرتے ہیں, بس قریب ہے وہ لوگ کہ وہ حجات والوں سے ہوتے ہیں. اجل تو مسکائے تو لہٰذے وہ عمارت المسجد الحرام ہے کمن عام نبی عمل آخر بجا حفیظ اللہ لا یستغون لا یستغون عند اللہ ولا لا یحکم الظالمین. فرمایا کیا بنا دیا ہے تم نے, بنا چھوڑا ہے تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو, مسجد احرام کی عمارت کو, مانند ان لوگوں کو مسجد احرام کی عبادت کرنے کو, عمارت بنانے کو مانند ان لوگوں کی جو اللہ پر ایمان لے ہے دن آخرت پر اللہ کے راہ میں جہاد کیا. لا یستغون یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, یہ علیحدہ بات ہے کہ مسجد کا کوئی کام کر دے مسجد میں یہ علیحدہ بات ہے, لیکن ان کو عبادات کے قبیل کا جو مشرق ہے یہ کافر ہے اس کو ثواب نہیں ملتا. مطلب یہ ہے کہ تم نے مشرقوں سکایت الحجیج کو اور صدانت بیت اللہ کو ایسے بنا لیا جیسے کہ علم پر ایمان رکھتا ہے الگ راہ میں جہاد کرتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ سب کچھ کر کے بھی تم نے ظاہر کر لیا کیونکہ تمہیں توحید میں ایمانت نہیں, یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں. اللہ ظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ جنام ہمارے میں انفسم آزم درد ہے فائز ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ, وہ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں اللہ کے. وہ الفائزون الفائز المرب اللہ اور اسم اشارہ اولائے کا مبتدا اور ہم ضمیر فصل. یہ کیوں ایسا کچھ کیا گیا؟ یہ بیان کرنے کے لیے اصل فائز وہ ہیں, اصل فائز ہوں, کامل فائز ہوں وہ ابو بکر ہیں, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہیں, رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں, وہ ہیں اصل فائز. اب فائز ہوں, اب ان خبروں کو قرآن سے چاٹا جا سکتا ہے؟ چلیے جی, فرمایا یبشر ربهم برحمت من رضوان جنات لهم فيها نعيم مقيم, ان کو بشارت دے رہا ان کا پروردگار اپنی رحمت کی, اپنے راضی ہونے کی, وجنات اور ان باغات کی جو ان کے لیے تیار کیے ہیں, جن میں بہت ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی, خالدین ابھی آبدا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, ان اللہ عند اجر عظیم, اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. یا دیکھیے مسجد کا مسئلہ اور وہ جو بیان پیچھے ہو رہا اس کے بعد مشرکوں کی تباہتیں اس میں ذکر کی گئی, مہاجرین مومنین کی تعریف کی گئی جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے وطن کو چھوڑا. اب ان کافروں کے ساتھ محبت ولایت کرنے سے, ان کو دوست بنانے سے روکا جا رہا ہے اور ذکر کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی جتنے عزیز تر اور قریب تر ناطے اور رشتے ہیں, جب ان کی محبت کا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ تصادم ہوتا نظر آئے, ٹکراؤ آئے, تو پھر مومن وہ ہے جو ان محبتوں کو لات مار دیتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں جانگی کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مطلب ہے اس کا. فرمایا اور اسی طرح مومنین کو یعنی ایسی چیزوں سے جو کفر کی طرف لے جانے والی ہے روکا جا رہا ہے, ایمان والو مت پکڑو آباکم اپنے باپوں کو, اپنے بھائیوں کو, بیلی اگر وہ مستحب دوست رکھا انہوں نے کفر کو ایمان پر, اور جو شخص ان کو دوست رکھے تم میں سے اولئک الظالمون, دلی دوستی ان سے نہیں ہو سکتی, رواداری یہ لینا بات ہے. فرمایا پس وہ لوگ وہی ظالم ہے, ان انکان آباکم ابناکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم وہم والوں نے طرف سنگا رسول تم تسنا کے ساتھ ہاں بساکم ترزونا آپ علیکم اللہ رسول اور جہاز رسول بس ہوتا ہے یادی اللہ عمری واللہ اللہ حبکم فاسقین. فرمایا کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی بند, تمہاری بیویاں, تمہاری قبیلہ برادری, تمہارے وہ مال جو تم نے کما کر رکھے ہیں اور تمہارے تجارت کی چھٹاک کہ تم ان کی کساد گزاری سے ڈر رہے ہو, مساکن اور تمہاری حویلیاں, تمہارے بنگلے قرضوں یہ سب زیادہ پسند کرتے ہو تم ان کو, یہ جن کو جن بنگلوں کو تم پسند کرتے ہو یہ اس کی صفت ہے مساکن کی, سمجھا گی؟ تو فرمایا اگر یہ چیز یہ خبر ہے ان کان سے, یہ ابا خبر ہے اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں طرف تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے, فطرب بس بس انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر کو لے آئے. اللہ یہد القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ایسی قوم کو جو اللہ کی اطاعت سے نکل کر اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی وعید ہے اور دھمکی دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ایمان کہاں تھا تمہارے پاس, پھر تم جلد یا بدیر کسی عذاب کے انتظار میں. فرمایا لقد ناصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم لم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. یقینا اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بہت سی جگہوں میں, اور حنین کے دن بھی اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی. فرمایا کہ جب تمہیں تمہاری کثرت نے بہت حجم میں ڈال دیا تھا, خوش کر رکھا تھا, فلم تم نے الکم چھایا تمہاری کثرت تم سے کوئی کچھ کفایت نہ کر سکی, مذاکر ایک ملاز ہو اور تم کو زمین تنگ ہوگی باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی, تم اللہ تم مطمئنی پھر پھرے تم پیٹ پھیرنے والے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو یہ جو حنین کے لوگ تھے بنو ثقیف وغیرہ کے, یہ جتنے کمائل تھے, یہ برادری اور ایک رشتے داری تھی ان کے سب یہ علاقہ طائف کا اور اس کے قریب آبادیوں میں یہ لوگ آباد تھے, تو انہوں نے سب اکٹھ کیا اپنا اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کی چڑھائی سے پہلے پہلے, اب انہوں نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے تو ہمیں مسلمانوں پر چڑھائی کر دینی چاہیے. تو کچھ ان میں سے بعض لوگ تو ان کے ساتھ شامل نہ ہوئے لیکن ان کی اکثریت شامل ہو گئی. بعض روایتوں میں وہ اپنے بچوں کو بیویوں کو سب کو ساتھ لے کے آئے اور 40,000 سے لگ بھگ کا کوئی وہ نفر تھی, لیکن 4,000 بھی ادھر روایتوں میں آیا. اس کا معنی یہ ہے کہ لڑائی کرنے والے اتنے تھے, باقی دوسرے تھے. ان کو ساتھ اس لیے کہ لے کے آئے تھے کہ یہ ہماری زنجیریں پاؤں کی بن جائیں گی, ہم بھاگیں گے نہیں اپنے بال بچے اور دولت کو مال کو چھوڑ کر. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12,000 کا لشکر تھا اور 2,000 یہ تولکا تھے, تو ان کو لے کے چلے گئے. اس نے پہلے بھاپ لیا اور چڑھائی کر دی کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر چڑھائی کرے ہم چلے جاتے ہیں. چنانچہ اس میں یہ جو نئے تولکا تھے ان میں سے کئی داؤ پر بھی تھے, جیسے کہ شعبہ بن عثمان ہے, وہ کیا ہی اس لیے تھا کہ مجھے موقع مل گیا تو رسول اللہ سن کو شہید کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلوم کرا دیا, بھانپ لیا. آپ نے دیکھا اور اس کا نام لیا ادھر آؤ, اور حضرت نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور وہ کہتا بس پھر مجھے وہ سارے میرے پروگرام رہ گئے. اسی طرح کوئی اور تماشائی تو لکھا بھی تھی. بہرحال وہ جنگ ہوئی ہوتی رہی اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صحابہ کو کامیاب کیا اور فتح نصیب فرمائی. ان کے بندے گرفتار کر لیے گئے, کئی قتل ہو گئے اور ان کا مال بکریاں اونٹ اور بہت کافی مال ان کا لے کے آ گئے, اور کئی دن نبی علیہ السلام انتظار میں رہے. اگر جب وہ نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں وہ تقسیم کر دیا, جب کہ حدیث اور سیر کی کتابوں میں آپ نے پڑھا. اور پھر وہ آئے, وفد آیا, ان کا کیا تھا کہ ہم تم اس طرح آئے مسلمان بھی ہو گئے. آپ نے فرمایا میں نے تمہارا بڑا انتظار کیا تھا, لیکن اب دو چیزوں میں سے ایک تمہیں ملے گی, یا تو اپنے بندے چھڑا لو لے جاؤ وہ عملات کر لیتے, اور یہاں یہ ہے کہ اپنے مال لے جاؤ. انہوں نے کہا جی ہمارے بندے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھو اجتماعی فیصلہ جو کسی ہر ایک فرد کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس میں ایک ایک شخص کو ملنا چاہیے. اگرچہ انہوں نے بھیا کی زبان کہہ دیا تھا کہ دے دو, لیکن آپ نے پھر ہر ایک قبیلے کے عرفا چنے نمائندے, اپنے اپنے قبیلے سے جس کے پاس کوئی لوگی کو غلام ہے وہ واپس کرنا ہے. اگر وہ مجھے لوگ مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے تو آئندہ ہم اس کا بدلہ لے دیں, اور اب خوش ہو کے دیتا تو ٹھیک. سناتے ایسا ہی ہوا, واپس کر دیے گئے. اچھا یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں, آپ نے حدیث میں یہ ساری تفصیل پڑھی ہوئی ہے. یقیناً تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں کا. اچھا ہو گیا, فرمایا سم انزل اللہ سکینت ہو, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے نبی پر نازل فرمائی مومنوں پر. وہ انزل جنود لم ترہا, اور اللہ تعالیٰ نے لشکر نازل فرما دیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس لشکر کی تفسیر یہ کرتا ہے کہ ابن فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے نازل فرما دیے, فرمایا کہ وعذب الذین کفر, اور عذاب دیا کافروں کو, بدال انزال کافری, اور کافروں کا اسی طرح یہی بدلہ ہے. تو میں تو اللہ عباس اللہ میں شاء اللہ غفور رحیم, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ اور رحمت کے ساتھ پھرتا ہے, توبہ قبول کرتا ہے بعد اس کے جس کی چاہتا ہے. اور کس کی چاہتا ہے؟ جو دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف عنابت کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے اخلاص قلب کے ساتھ. فرما اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسلموا على شيء فلا يكفر المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عائلة سوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور سن 9 ہجری میں جو امیر الحاج امام کائنات مقرر کر کے تھے اور جاج کے بھیجے تھے انہوں نے, اور پھر حضرت علی کو بعد میں بھیجا گیا, انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اونچی جگہوں پر چڑھ کر کے اعلان عام فرما دیا کہ اللہ یہود کے بعد حضر عام مشرق, کہ اس سال کے بعد آئندہ کے لیے کسی مشرق کو حج کرنے کی بیت اللہ کی اجازت نہیں, حرم میں بھی نہیں آ سکتا. اگر اس میں اختلاف ہے کہ صرف حرم مسجد مراد ہے یا حرم مکہ, حسر یہ ہے کہ حرم مکہ اور وہاں یہ بہت بڑے بڑے بینر لکھے ہوئے ہیں چاروں طرف, کہ یہی آیت ان پر لکھی ہوئی. ہاں جی, تو فرمایا اے ایمان والو سواس کے لیے مشرق پلید ہے, مت قریب جائے مسجد حرام کے اس سال کے بعد, اپنے اس سال کے بعد. میں نے صرف تمہارا تھا, اگر تم ڈرتے ہو کسی قسم کی فقیری سے, مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو جب دخول حرم سے منع کر دیا گیا یا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا, تو جو تجارت وغیرہ کے مال اور اسی طرح ان کی طرف سے یہ معیشت کے بہت سارے مسائل حل ہوتے تھے, کیونکہ تجارت بھی تو چلتی تھی نا, تو اس واسطے اللہ فرما رہا ہے اگر تم ڈرتے ہو فقیری سے تو بے فکر ہو جاؤ, تو سو بھی اپنی کو اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا, من فضل اپنے فضل سے ان شاء اگر اس نے چاہا ان اللہ علیہ منہ کیوں, بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. قادم الذین لا یؤمنون بالله ولا یؤمنون بالآخرة ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ ایدیہم صاغرون. فرمایا کہ مقاتلہ کرو, جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے اور نہ وہ احرام قرار دیتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے احرام قرار دیا ہوا ہے, اور وہ دین حق کی پیروی نہیں کرتے. ان کون؟ ان لوگوں سے جو یہود و عیسائی ہیں, جو کتاب دیے گئے ہیں, حتیٰ یوت الجزیہ, حتیٰ کہ وہ اس ملک میں رہ سکتے ہیں جبکہ جزیہ دیں. ہاں جی, دین اپنے ہاتھ سے وہ مساغر ہوں اور اپنی اس ذلت کو وہ پسند کریں, یعنی وہ باج گزار اور اسلامی حکومت کے ٹیکس دہندگان میں سے آ سکتے ہیں. اسلامی حکومت کو ٹیکس دیں, اسلامی حکومت ان کے جان اور مال کی تحفظ کرے گی. وکالت الیہود وظاہر ابن اللہ, وکالت النصارى المسیح ابن اللہ, ذلک قول بافواہم یضاہون قول الذین کفروا من قبل فقاتلهم اللہ والنا یفکون. یہودیوں نے کہا وظاہر اللہ کا بیٹا, عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا, ذلک قول, یہ ان کا قول تھے ان کے منہ میں, اپنے منہ سے یہ بات کہا کرتے تھے. یضاہون قول الذین کفروا من قبل, وہ مشابہت کرتے تھے اس کے ساتھ ان لوگوں کے قول کی, ان کافروں کا قول کی جو ان سے پہلے, یعنی مشرک جو ہیں وہ مراد ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو ان مشرکوں کے دل ایک دوسرے مشرک کے ساتھ مل گئے. فرمایا قاتلہم اللہ, اللہ انہیں قتل کرے, اللہ ہی فکون کہاں پھیر جاتے ہیں, اتنا تو ابارم اور بانو اور بابا مند اللہ بل مسیح ابر مریم ماما عمر عبد اللہ واحد اللہ سبحان شیخون. فرمایا پکڑا انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے راہبین کو, صوفیوں کو, کیا پکڑا؟ رب, یہ مفہوم ثانی ہے. فرمایا من دون اللہ, اللہ کے سوا. مسیح ابن مریم کو اللہ کے انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر ایک اسی بات کا کہ وہ ایک ہی الہ کی عبادت کریں, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی, سبحانہ ہو, ہم اس کی پاکیزگی کی بیان کرتے ہیں. ہمارے شرکون اس چیز سے وہ شریک, جو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ. جب یہ عید نازل ہوئی تو حضرت علی بن حاتم امام کائنات سے سوال کرنے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول, آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت میں مسلمان ہوا تھا, آپ کی خدمت میں آیا تھا, تو میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا یا علی اتنا ان کا حال وصل, یہ بت کیسے لٹکائے پھرتا ہے, اس کو پھینک دیا. تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ, میں نے سورۃ توبہ میں یہ سنا, اتخذوا احبارهم اور رهبانهم اربابا من دون اللہ, اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور اپنے راہبین کو رب بنا لیا اللہ کے سوا. تو میں شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی, ان کو پوجا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الیسا یحرمون ما حل اللہ فیحرمونہ ویحللون محرم اللہ یستحلون، آپ یہ بتائے کہ ان کے لاج پادری عیسائیوں کے اور یہودیوں کے مولوی جو فتویٰ دے دیتے تھے اور اس فتوے میں کسی چیز کو حرام کر دیا حالانکہ اللہ کی کتاب میں حلال ہے، یا انہوں نے اس فتویٰ حلت کا دے دیا اور اللہ کی کتاب تورات انجیل میں فتویٰ حرمت کا ہے، تو وہ اپنے مفتیوں کے فتوے کے پیچھے لگتے تھے کہ اللہ کی کتاب کے پیچھے لگتے تھے؟ جی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ مفتیوں کے فتوے کے پیچھے لگتے تھے، فرمایا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوائے ان کو معبود بنا لیا۔ اب بھی اگر کوئی مسلمان کسی بھی بڑے سے بڑے امتی کو اس کے سامنے اظہار تذلل اور اس کی محبت اور اطاعت کو یہ مقام دے تو یقیناً اس نے بھی اس کو اللہ کے سوا اور اس کو رب بنایا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں تمہیں اجراس رکھتا حوالہ چار پیش کر کر کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں، مقلدین نے ایسا کیا ہے کہ نہیں، اور اس کی سینکڑے امثلہ ہیں، اور امثلہ میں وہ اساتین علم اس میں پیش ہیں۔ مجھے یاد آیا علامہ فخر الدین رازی کی کتاب اٹھا کے دیکھی تفسیر کبیر، اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے اہل علم کو پیش کیا، اس کو قرآن کی آیتیں پیش کی، لیکن وہ حیران تھے اور وہ اس آیتوں کو اور حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اپنے مقتداؤں کی بات۔ جو تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھی، فرمایا یرید ان یطفئوا نور اللہ بأفواههم وذهب الله بنورهم ولو كره الكافرون۔ بول بھیا، اب میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے تفسیر کبیر کا جو حوالہ دیا ہے اس کو نوٹ کرو، یہ ایک ہی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی مثال ہے، اس میں سینکڑے مولوی آتے ہیں، یار بات میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ جو حدیث صفحہ نمبر 39 تقریر ترمذی کے میں پڑھ لیجیے، ایزا اللہ کو پڑھ لیجیے، پیچھے یہ حوالے دیے ہیں نا، ان سب کا استعمال کر لو۔ چلیے جی، فرمایا اچھا وہ جو ہے نا مولانا اشاد اللہ کا، انہوں نے کتاب لکھی ہے، سمجھا گی کتنا بڑا رسالہ ہے یار، اس کا کیا نام ہے اس مسالے کا، ہاں اس میں دیکھ لینا، اس میں بڑا مفاد کیا کیا کہا جا، یہاں تو حال یہ تھا کہ قاضی کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ اختلافی کیس آتا تھا تو جو علماء آل حدیث تھے حدیث کو اہمیت دیتے تھے وہ حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے قاضی کہتے ہیں کہ حدیث نہیں، تم فقہ کا فتویٰ پیش کرو، تم حدیث لیے پھرتے اس کو کون مانے گا۔ ایک آدمی نے کہا، وہ نام میرے سے دور ہو گیا، اہل علم ہے قاضی، کیا نام ہے اس کا، اس کے اور اس کے سسر جو عالم دین تھے فقیہ تھے، ان کے سامنے ایک مسئلے کا تکرار ہوا، انہوں نے امام حنیفہ کا حوالہ دیا، انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا تم امتی کا حوالہ دیتے ہو حدیث کے مقابلے میں، اس نے تلوار سونپ لی اپنے دماغ کو قتل کرنے کے لیے اور اس نے باپ کا جان چکا۔ یہ حالات رہے ہیں تقلید جامد کے، اللہ ذریق رحمت کرے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو جس نے اس تاریخ اس تقلید جامد کی جڑیں کھوکھلی تھی حجت اللہ میں، فوز القبیر میں، بدرال بازگاہ اور ان سب کتابوں میں۔ چلیے جی، فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق یظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون۔ یہ الزام ہے ان کا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سامنے رکھی، سمجھائی بات کی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو جڑے کھوکھلے کر دیے ہیں. جاؤ عقد الجید رسالہ پڑھ کے دیکھو. عقد الجید میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کا حوالہ پیش کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اگر تم ابو بکر اور عمر کو پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابو بکر عمر کو مقابلے میں نبی کے پیش کرنا یہ دعویٰ دے رہا ہے اللہ کے عذاب کی. مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں اللہ زمین میں دھنسا دے گا یا آسمان سے عذاب نازل کر کے تمہارا برباد کر دے گا. یہ شاہ ولی اللہ کا ایک جیت پڑھ کے دیکھیے کہ وہ مسئلہ تکلیف پر ہی ہے. سارا رسالہ ہی مسئلہ تکلیف پر ہے. شاہ صاحب نے تو تکلیف کے پرچے اڑا دیے ہیں. حجت اللہ کا مدد سے صحابہ یاد کیا کرو. حجت اللہ کا مدد صحابہ رکھا ہی اس بات کے لیے کہ فرقہ بندی سے نجات پائے, فرقہ واریت کو ختم کیا جائے. اہل حدیث مسلک میں فرقہ واریت کا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ابھی حوالہ دیا میں نے کہ شیخ الہند جو ہیں وہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی البیار بل خیال معلوم اتفرہ کا, اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ حدیث کا مطلب یہی ہے جو اس کا رامی عبداللہ بن عمر بیان کر رہا ہے. اور پھر ایک اور سن لیجئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا تسریہ, تسریہ کو جانتے ہو نا کہ ایک آدمی اس کی دودھ والا اس کا جانور ہے اور وہ دو تین ٹائم دودھ نہیں دوتا, اکٹھا منڈی میں جا کے اس کا دودھ نکالتا ہے جہاں سودا ہونا. تو جب اس نے ویپاری نے دیکھا کہ اس نے بالٹی دودھ کی بھر دی ہے تو اس دودھ کے معیار کی قیمت ہے, مثال کے طور پر 30,000 روپیہ دے بیٹھا 15,000 کی بحث ہے. جب شام کو گھر میں لے جائے تو آدھی بالٹی بھی نہ ہو. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک کھجوروں کا سا دینا پڑے گا جو دودھ پیا اس نے, اس کے مقابلے جو گھر میں پیا اس کا تو چارہ بھی ڈالا ہے نا وہ ملی والا, تو اس کے مقابلے میں ایک کھجوروں کا سا دے گا وہ بائے کو اور سودا کینسل ہو جائے گا. اگر نہیں مانے گا تو شرعی عدالت کینسل کر دے گا. لیکن آناف نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے پاس اس کا کیا توڑ ہے. جب کوئی چیز نہ ملی اور یہ اعتراض کیا کہ ابو ہریرہ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں, حضرت کا فرمان ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو کہا کہ یہ قیاس کے خلاف ہے اور راوی غیر فقیر ہے اس لیے ہم نہیں فرمائیں. اللہ بری کرامت کرے میرے امام بخاری کو, انہوں نے یہ حدیث بیان کر کے جامع صحیح میں ساتھ ہی سند صحیح کے ساتھ فقیر امت جس کو آناف نے فقیر امت کا لقب دیا ہوا ہے عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ بھی پیش کر دیا کہ ان کا فتویٰ بھی یہ. اب بتائیے کہاں جاؤ. لیکن تقلید نہیں ادھر آنے کو. کیا کیا حدیث بیان کر, اور آدھی حدیث اگر اپنے موقف اپنے امام کے موقف کے خلاف پڑ گئی آدھی تو آدھی کو چھوڑ دیا, اگر پوری مخالف پڑی تو پوری کو چھوڑ دیا. آپ نے بخاری میں کتنی دفعہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز رہتی ہے سورج ڈوبنے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لے تو اب وہ ڈوبتے ہوئے پڑھ لے ساری نماز, اس کی نماز ہو جائے گی. اور اسی طرح امام کائنات نے فرمایا صبح کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی ہے, باقی سورج طلوع ہونے کے درمیان اس نے پوری کی ہے اس کی نماز ہوگی. اناف کا یہ فتویٰ ہے, پوری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے اور فقہا انفیہ شارحین کی کتب شروع میں موجود ہے. فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ صبحوں کی نہیں ہوگی عصر کی ہوگی. یہ نبی کی حدیث ہے اور وہ توڑ میں کیا پیش کرتے ہیں قیاس. کیا کہتے ہیں جی جو عصر کا مسئلہ ہے وہ تو اس لیے ہو جائے گا کہ عصر کی نماز کا وہ ٹائم سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ناقص وقت ہے, اور اس فرارے شمس کے بعد کا وقت ناقص وقت ہے کہ نہیں, اور سورج ڈوبنے کا وقت بھی ناقص ہے. ناقص میں شروع کی ناقص میں ختم کی لہذا اس کی نماز ہوگی. لیکن صبح کا وقت طلوع شمس تک کامل وقت ہے, اس نے کامل میں شروع کی, نہ کسی نے ختم کی, لہذا نہیں ہوگی. یہ کس نبی کی حدیث ہے؟ رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں یہ پیش کرنا امتی کا, بات کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ ادھر نبی کی حدیث ہے, چونس حدیث ہے, کوئی روایت رامی کمزور نہیں ہے, تسلیم کیا ہے کہ یہ نبی کی حدیث ہے, اور ادھر مقابلے میں یہ قیاس پیش کر دی. کیا امام کائنات جس نے اس سارے شمس کے بعد اصل کے ٹائم کو ناقص قرار دیا ہے, امام کائنات کو یہ فتویٰ دیتے ہوئے پتہ نہیں لگا؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم ما في السماوات وما في الارض, تم اللہ اور اللہ کے رسول کو خبر دیتے ہو کہ تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا, تم نے غلط کر دیا. ہاں جی, میرے نزدیک ایک مسئلہ مختلف ہی ہے, اس میں بخاری کی روایتیں ہیں, مسلم کی روایت مسلم رفائی دہانی ہے, بخاری کی روایت, مسلم کی روایت, ترمذی کی روایت, ابو داؤد کی روایت, نسائی کی روایت, ابن ماجہ کی روایت, دارقطنی کی روایت, سنن بیہقی کی روایت, کتاب القراءات بیہقی کی روایت, جزء القراءات بخاری کی روایت, معنی الاثار تہمی کی روایات ہیں. لیکن مقابلے میں پیش کس کو کیا جا رہا ہے؟ ان روایتوں کو, عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی روایتوں کو, جن کے متعلق محدثین نے صاف کر دیا کہ یہ ضعیف ہے, پایا صحت کو نہیں پہنچی. آپ بتائیں کہ صحیح روایت کے مقابلے میں ضعیف روایت کو لے آنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف کا خون کرنا نہیں ہے؟ یہ ہے تقریر کا کرشن. ہاں جی, بہرحال بات ہوتی رہتی ہے. اب دیکھو نا, مجھے ٹائم نہیں جاگ دیتا. اس کے تو مواد ایسے ہیں کہ دفتروں کے دفتر پر لے جا سکتے ہیں. اچھا جی, هم الذي ارسل رسوله بالهدى والدين ليظهره على الدين كله ولو كان الكافرون. اللہ مزاد ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر, دین حق دے کر, تاکہ اس کو غالب کرے اپنے تمام دین پر. ولو كان المشركون, اگر اس کو مکرو جانا ہے مشرکوں نے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, غلام احمد قادیانی نے یہ روایت پیش کی ہے, یہ عید پیش کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ نصیب فرمائے گا, اور خود عیسیٰ علیہ السلام بن بیٹھا ہے. میں پوچھتا ہوں, اس کے دین, اس کے دور میں غلبہ ہوا ان کو؟ تو پھر اپنے انتباق سے ایمان کھا گیا. اگر وہ عیسیٰ ابن مریم ہوتا تو اس کو غلبہ ہوتا, جبکہ وہ پناہ ڈھونڈتا رہا اور اس کا حال ہی کوئی نہیں تھا. اب تو پھر بھی ان کو کچھ نہ ملے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرومان لا یسؤون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ بشر بعذاب. ایمان والو, اے ایمان والو, بے شک بہت سارے علماء اور بہت سارے صوفیاء البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل کے ساتھ, اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے. اور والذین یقرضون الذهب والفضة, اور وہ لوگ جو خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں سونے کے اور چاندی کے, اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی بشارت دی بطور تبکم, اور ان کو لازم کرنے کے لیے کہا گیا. دیکھیے, پورا قرآن مکمل ہو گیا, دین میرے آقا پر مکمل ہو گیا. اب پورے مکمل دین میں کہیں گیارہویں شریف کا نام ہے؟ کہیں ساتے کا نام ہے؟ کہیں چالیسویں کا نام ہے؟ کہیں کروں کا نام ہے؟ اور کہیں ستر قدم پر قبرستان سے سترویں قدم پر دعا کرنے کا نام ہے؟ نہیں ہے. تو فرمایا, ان کثیر من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل. یہ بدعت کا ترویج دے کر لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھائے گا. اور یہ جو اگلی روایت ہے, اس میں سونے چاندی وغیرہ اور بلا زکات جو مال جمع کر کے رکھتا ہے, اسی مال کو اس کے لوہے کی سلاخیں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کر کے ان کو داغا جائے گا, اللہ معاف فرمائے. اور حضرت ابو ذر غفاری اس مسئلے میں دوسرے صحابہ سے مختلف تھے ذرا. وہ کہتے تھے کہ خرچ سے زائد مال اگر زکات دی ہوئی ہے اس کو بھی رکھنا جائز نہیں, لیکن یہ وہ متفرد ہے. اور الحق والارجاء باقی سب صحابہ کا موقع ہے یوم یوم علیہ فی نار جہنم فتقون بی اجبارهم جنوبهم ظهورهم هذا ما کنتم کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا جس دن کے گرم کیا جائے گا ان پر وہ جو سونے چاندی ہیں ان کو نار جہنم میں ان کی سلاخیں بنا کر, میں پہلے لوہے کی بنا کہہ بیٹھا ہوں سونے چاندی کی. فرمایا تو جباؤں تو داغ دیا جائے گا ان سلاخوں کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو ان کے کروٹوں کو. کیوں؟ جب کوئی لینے کے لیے غریب آتا ہے تو سب سے پہلے ماتھے پہ شکن پڑتے, پیشانی پہ شکن پڑتے. اس لیے فرمایا تو جباؤ ہوں, اور پھر اس طرح اپنا پہلو موڑ لیتا ہے, کبھی ادھر موڑ لیتا ہے کبھی ادھر موڑ لیتا ہے. اس واسطے فرمایا مزدور ہوں ان کی کروٹوں کو بھی اور ان کی پیٹھوں کو بھی. وہاں دفعہ اس کو چھوڑ کے غریب کو پیٹھ لے کے چلا جاتا ہے. ہاں روا کر کنستو, یہ کہا جاتا ہے, کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا اپنی جانے اپنی جانوں کے لیے, چکھو اپنے خزانے جمع کیے ہوئے کا عذاب. ان عزت شعور عند اللہ اس میں شرشا ہی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض من اربعه الحرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فينا انفسكم قاتل المشركين كافا كما يقاتلونكم كافا واعلموا ان الله مع المتقين. میں نے بار بار کہا کہ قرآن کا حل امام کائنات کی حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا, کوئی دنیا کی لوگ حل نہیں کر سکتی. دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا جب سے اللہ نے دنوں راتوں کو پیدا کیا 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ہاں تو برہانہ کم لاؤ, کوئی لغت بتائے کہ وہ 4 حرمت والے کون کون سے, کس نے تعین کی کہ وہ 4 حرمت والے کون کون سے مہینے, اس آیت کی تفسیر کس نے کی؟ امام کائنات محمد رسول اللہ نے, کہ 4 حرمت والے مہینے رجب ہے, زکات ہے, ذوالحج ہے, محرم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر یہ بھی سنتے جائیے محرم کی حرمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت حسین کی شہادت اس مہینے کی 10 تاریخ کو, یہ اتفاقی عمل ہے. اور یہاں اس مہینے کی 10 تاریخ کو امت مسلمہ کو حضرت حسین کی شہادت کا صدمہ ہی نہیں پہنچا, بلکہ اس محرم کی 10 تاریخ کو امام الانبیاء اور تمام مسلمانوں کو خوشی بھی پہنچی ہے. آپ نے فرمایا یہودیوں کو کہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو, کہنے لگے 10 محرم کو فرعون کو اللہ نے غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشی پہنچائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان کے بڑے دشمن کو ہلاک کر دیا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہے تو اسے زیادہ حق رکھنے کے, ہم شکریہ کا روزہ ادا کریں. چنانچہ اس 10 محرم میں فرعونیے کے قتل پر اور موسیٰ علیہ السلام اور امت کی آزادی پر اللہ کے نبی روزہ رکھتے. اب اللہ کے نبی تو پوری زندگی روزہ رکھتے رہے 10 محرم کو, اور ادھر کیا ہو رہا ہے, سبیلیں لگائی جا رہی ہیں, دودھ کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں. اور 10 محرم کو کیا ہوا, جاؤ شیخ کی گنیاں اٹھا کے دیکھو. آل علم کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اشورا کو اشورا کیوں کہتے ہیں, کہتے ہیں اس لیے کہ 10 محرم کو ابراہیم پیدا ہوا علیہ السلام. اور ایک قول یہ پیش کیا کہ 10 محرم کو امام کائنات پیدا ہوا. صرف 10 محرم کو تم نے غمی کا دن سمجھا, یہ اتفاقات 10 محرم کو امام کائنات کی جنم کا کون نقل کیا ہے؟ شیخ نے دنیا کی طالبین میں اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بنایا. تو پھر وہ کھانے کھا کے اور پگڑ باندھ کے ریڑھوں ٹانگوں اور چھکروں ٹرالیوں ٹریکٹروں پر چڑھے ہوں اور ادھر چھریوں والے سامنے آ جاؤ, دونوں دروس نکلتے ہوں, لوگ دو غیر مسلم دیکھ کے کتنے متاثر ہوں گے. دیکھو یہ مسلم, یہ عیدے اللہ اکبر. ہاں یہ بہرحال لمبی بات نہیں کرنا, یا ان عیدت شعور ان کرنا اس لاشا بے شک اور سنو بھی